Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. So fresh and new for you too, running through the jungle full of moons, in the fury of stampeding bulls, heaven noticed it was full of fruits underneath our boots. Inside of you, I'm searching for you. True. I'm searching you. Whoa. I'm searching you. I am searching through the ancient mares, trying to divide good from bad. I have gone to take a distant trails to get out from my past. And the woods are full of mystery, from the oak of our history. Didn't know it was so tall and green to the sky, root the deep inside of. My face set borders. I want to know. Maslaw na Dzień Dobry Dziś w Budziku, a gdy na Budziku 4 po czwartej, to właśnie ta pora, piosenka, która trwa 4 minuty i no prawie 4 sekundy. The Decemberist w naszej piosence dnia, dziś kilkukrotnie do usłyszenia, a to no, myślę pierwsze spotkanie z tym zespołem i z tym nagraniem, bo przecież The Decemberist znamy już z kilku co najmniej nagrań, które pojawiały się w Trójce. Dziś w naszej piosence dnia. All for once in my, all for once in my life. Could just something go, could just something go right? Mm-hmm.

Say, do you wanna make a deal? Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. I to nie tylko w tym wykonaniu, rzecz jasna, bo to z kilku dni na naszej antenie pojawia się Julia Marcela. Pan Tomek podpowiada, i to wczoraj, i przedwczoraj, w ubiegłym tygodniu, że dzień bez Boba Dylana dniem straconym. Wiem, o które nagranie chodzi, wiem, o co chodzi. I oczywiście też tak, nie to, że naokoło jakoś obchodzimy innym nagraniem w nowszym, odświeżonym w wykonaniu właśnie młodej, zdolnej artystki. Ale jeśli chodzi o tego, no tak się waham powiedzieć oryginalnego, ale no tam jest w tej nowszej, odświeżonej wersji Boba Dylana jego głos, tenże niezapomniany i sprawdzony od lat, który wiele milionów osób pokochało, to też będzie słyszany w tejże odświeżonej, jak już wcześniej wspomniałem, wersji. No ale wszystko w swoim czasie, uspokajamy. Teraz 14 po czwartej, czas na rozgrzewkę. Rozgrzewkę budzikowych korespondentów. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo można zgłosić się do nas, a więc budzik@polskieradio.pl 71335 oraz 22 73. No to sprawdźmy, któż tam w środę po drugiej stronie radioodbiornika. Trzy szybkie ciach, ciach. Pan Maciej z Kujaw, okolica Inowrocławia, minus jeden za oknem, pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo od pana Andrzeja z Krakowa, sam księżyc z chmurami, no i mroźne. Zero. Nic to, niedługo rowerkiem do pracy, tak czy inaczej. No i jak co dzień, prócz śniadania, tak żeby osłodzić sobie życie po drodze po pączki. Taki posiłek cyklisty. Pana Andrzeja z Krakowa, który zgłosił się jako pierwszy dziś mailowo. No a telefonicznie to już mamy szablon gotowy. Gubię się z panami Tomkami, który co przewodzi na jakiej trasie, ale mam szablon, że pan Tomek z... I tu sobie dopisujemy dziś z Robczyc, a na trasie koło Rzeszowa w drodze do Połańca takie białe coś. I plus jeden. Co prawda nie zostaje dłużej na drodze i bardzo dobrze. I tak jak wczoraj mówiliśmy, że mimo, że deszcz ze śniegiem i śnieg, to jednak bez mrozu i tego się trzymajmy. Choć mrozu dziś też i w budziku muzycznie może się pojawić. To trzy sygnały od państwa, od budzikowych przodowników. Ciąg dalszy już za kilka chwil, bo i podglądam te zagraniczne, także napływają. Bardzo się cieszę. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. 20 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia i kalendarz. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 28 marca. Paulina Przybysz-Nowe, nagranie w Trójce, jedna z ostatnich piosenek dnia, utwór zatytułowany Drewno. 25 minut po godzinie 4. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, to właśnie, tak to się fachowo nazywa. Kilka dat z 28 marca. I tak 777 lat temu Tatarzy najechali i spalili Kraków. Rok 1241. W 1364 arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik w obecności króla Kazimierza Wielkiego dokonał uroczystej konsekracji katedry wawelskiej w Krakowie. 150 lat temu urodził się rosyjski pisarz Maksim Gorki, zmarł w 1936 roku, a 137 lat temu zmarł rosyjski kompozytor Modest Mussorgski. W 1935 roku urodził się Józef Schmidt, lekkoatleta, trójskoczek, przypomnijmy, dwukrotny mistrz olimpijski z 1960 i 64 roku, jako pierwszy człowiek przekroczył w trójskoku 17 metrów. 82 lata temu urodził się Mario Vargas Llosa, peruwiański pisarz, myśliciel i polityk, autor powieści. Pracował jako dziennikarz, jako nauczyciel hiszpańskiego, wykładowca literatury iberoamerykańskiej. Jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z roku 2010. On to kończy dziś 82 lata. Kilka dat na teraz. Oczywiście będziemy przypominać pozostałe ze świata muzyki, a to już za niecałą godzinę. Środa, 28 marca przed nami. Słońce, no po zmianie czasu na letni, tak to wygląda. Obudzi się po godzinie 6, dziś 21 minut po 6, a jak to z tym słońcem będzie, to już za 3 minuty pan od pogody w najświeższej prognozie. Tak czy inaczej, z kartki z kalendarza słońce zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Anieli, Antoniego, Joanny i Renaty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 28 marca, 27 minut po godzinie 4. Oczywiście prognoza pogody z panem synoptykiem z najświeższymi informacjami mówią o tym, że pochmurno, większe przejaśnienia, miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem na Pomorzu, także na północy Mazowsza, na Lubelszczyzny, wysoko w górach miejscami śnieg, wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni, nad morzem oraz w górach dość silny, porywisty. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No a na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie, przez 3 na Pomorzu, 4-5 w większości regionów, w tym w centrum kraju, ale na zachodzie do 7, na południu kraju nawet do 9 stopni. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, głowę, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Nie mam jeszcze żadnej odpowiedzi w sprawie naszego cyklu 3 na raz. Bo można to odczytywać albo 3 na raz, albo 3 na raz. No to takie uzupełnienie, bo ostatnio, zdaje się, pani Barbara odkryła nasz cykl i myślę, że od dziś będzie brała udział regularnie. No to, żeby wziąć udział, to nie tylko tak słuchając, zastanawiać się, skojarzyć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, ale też odpowiedzieć krótko SMS-owo 71335, numer do naszej skrzynki SMS-owej, tu i teraz w sprawie trzech utworów, a być może jeśli się nie uda odczytać, cóż to takiego, czterech jesteśmy przygotowani na dogrywkę i to nie żadna ujma, że to jakoś człowiek bardziej zaspany może dzisiaj albo rozkojarzony, nie, no czasem bywają trudniejsze zestawy do odszyfrowania. A w dogrywce, jeśli już, no to wydaje mi się, że wszystko się wyjaśni. Ale może po pierwszej nutce to już jesteśmy, a druga i trzecia za chwilkę okaże się, cóż to takiego łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. Prościusieńkie zadanie dla państwa. 71335. No to spróbujmy. Drugie i trzecie nagranie z rzędu, a na budziku za 28 piąta. Wizor swój, wszystko miesza się. Proste słowa tworzą tylko szum, a miłość grzechem jest. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Jak z dnia na dzień głupocie świat pogrąża się. Mówisz, że każdy ma coś w sobie z Boga, więc jaki to ma sens? Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz film. Zostańmy tacy sami, wejdź, zamknij drzwi. Zabiorę cię stąd, najdalej jak potrafię. Najdalej stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Zabiorę cię stąd. Bo żyć tu się nie da, zabiorę cię stąd. Nie przejmuj się, kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko. trzy na raz. Pozamiatane piękności w naszym cyklu trzy na raz, albo trzy na raz. Właśnie fantastyczne odpowiedzi. Bardzo za nie dziękujemy. Jako pierwszy dziś tad, stad, albo to bez polskich znaków, więc pewnie będzie stąd. Pan Darek pozdrawia daleko stąd. Taka piękna odpowiedź, no, zawoalowana. Pani Iza z Gdańska na miejscu drugim. Dziś odległość, być tak daleko stąd. Dobrego dnia, nowe środowe serdeczności dla wszystkich budzikowców. No a dziś na miejscu trzecim pan Łukasz z Nieradzy. Mniemam, iż tematem przewodnim jest odległość, którą należy pokonać, aby móc pozostać sobą w tych przedziwnych i nie do końca zrozumiałych czasach. To od pana Łukasza trzecia odpowiedź, ale też i być może chodzi o szczerość w związku. To od pana Michała spod Garwolina w związku z dzisiejszym naszym cyklem Trzy na raz. Daleko od siebie, to od pani Grażyny z miasta Łodzi. Czyżby daleko, to strzał w dziesiątkę ze znakiem zapytania, to od pani Eli Ciechanowa. Też godne wyróżnienia. Nadzieja, to od pana Mirka z Łodzi i jeszcze od pani Beaty. Moje zaspane oko w dzisiejszym wspólnikiem. Odległość z zimnego Nowego Sącza. Z pozdrowieniami od pani Beaty. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest. Odległość, odległo, daleko. Tak daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki, Daleko stąd i Golden Life. A na trzeciej pozycji, jako trzecia nutka dziś, Ania Rusowicz i Za daleko mieszkasz, miły. No to jeśli chodzi o odległość, to wydaje mi się, że droga długa jest. Z pozdrowieniami i oczywiście z prezentem takim muzycznym dla wszystkich, którzy brali udział w dzisiejszej rozgrzewce Trzy na raz. A pani Barbara, może jutro.

znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękny. Czujesz się mądra, mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, dobry, znaczy piękny. Lecz zwykłe, znaczy piękne. Bez och, znaczy piękne. Bez wło. Zwykłe i piękne życzenia wczoraj na zakończenie Magla Wagli na kolejne spotkanie poświąteczne, jak mówił pan Wojciech wczoraj, z długowłosym, tymczasem Fiszem. Będzie muzyka afrykańska. No, tak jak mnie mam, Fisz przebiera nóżkami. No, ale to w przyszłym tygodniu, w następny wtorek już poświąteczny. Za 10 minut piąta sygnałów zagranicznych mnóstwo. No nie to, żebym nie miał zaufania, ale tak sobie myślę, jakby tu sprawdzić wiarygodność tychże sygnałów. Bo na przykład państwo Krystyna i Mikołaj. Na szczęście dochodzi 10 wieczorem. Wczoraj. Niech się pan trzyma po zmianie czasu. Przeszliśmy przez to 2 tygodnie temu. Illinois, pozdrawiają państwo o godzinie 10. No ciekawie, może się słucha już takiej do południówki jeszcze przed świtem w budziku. Pani Dominika z Lubliany o tym, że +4 i same chmury i ulewa, a zastana u pana Wacława dziś pogoda fajna, chmury -8, rześki wiaterek. No tylko szkoda, że nie pada. Szkoda, że nie pada przed godziną 8. No niechby tam. Morgan z rana, Flamidelfart na słuchu, Fionia i pan Sebastian z piłkarskimi pozdrowieniami. A, więc jednak ktoś oglądał meczyk i ten temat też się pojawił w pierwszej godzinie naszego spotkania. No i wolne. Opady śniegu i wieje, a temperatura odczuwalna -6, a to wolne, bo ferie rozpoczynają się w Danii. Byle do wtorku. Tak jest, tego się trzymamy. Udanego odpoczynku. Pan Sławek z Lizbony daje +11, ale w dzień dojdzie do +18. Z drugiej strony globusa ze słonecznego Sydney pani Agata daje +26. Pani Karolina w Buenos Aires 21. A na drugą nóżkę, żeby nie było tak aż bardzo optymistycznie, dla lubiących chłodek i północne klimaty Helsinki i -8. Choć z perspektywy Finlandii, to tak Helsinki to słaba północ. Pan Janusz -1 ze spokojnej Bratysławy. Nowy Jork jeszcze wczorajszy na dobranoc do 11. Temperatura wzrośnie. Tak zapowiada pan Robert wieczorową porą. Wilno i pani Agata, tam 21. 21 i pan Tomek, to już naprawdę rekordy. Al Jubail też na słuchu. 25, ale w dzień dojdzie do 37. No i pozamiatane. Morze Barentsa też na słuchu. Pokonaliśmy przejścia Bałtyk-Barents, a te serdeczności od pana Grześka i pana Kamila. Dokumentacja fotograficzna jest wiarygodność 100%. I bardzo pięknie dziękujemy za te fantastyczne zdjęcia. Proszę się ciepło trzymać. Taki wniosek się nasuwa z tego właśnie śnieżnego, północnego klimatu. Za 7 minut piąta. Sting i Shaggy w nowym nagraniu. Kto może robi głośniej? In vain. Love you. Can't wait to hear my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I want to say it didn't take me long to fall in love with your mind. I don't want to even mention the way your body perfectly designed. So fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime. Nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Want you to think I'm rushing you. I

Tu Trójka, Polskie Radio.